سیدہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے فرض نمازوں میں سورہ سجدہ کی تلاوت کی۔ حدیث نمبر 1648، مسند احمد۔